I eftermiddag mest tørt vejr med en del sol, efterhånden også i Vestjylland. Temperaturerne ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske helt op til 30 grader. Langs kysterne ved Østersøen med pålandsvind dog kun 20 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr med temperaturer, der kommer til at ligge mellem de 15 og 20 grader. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Bruun og Frederik Cilius. Så er det mig en koloenorm ære endnu en gang at byde velkommen her til ADF på Radio 24/7 Antidemokratisk Festival. Vi forsøger, Rasmus Bruun er undertegnet her i juli måned og begyndelsen af august, at stable en hjertevarm, ikke racistisk, familievenlig, antidemokratisk festival på benene, fordi at danskerne har mistet troen på demokratiet. De er simpelthen så skide trætte af politikerlede og... Nej, de er ikke skide trætte af politikerlede. De har politikerlede. Og er skide trætte af politikere, som kun tænker på genvalg, ikke? Og Rasmus, hvad skal der ske i dag? Jamen, i dag der får vi besøg af Lasse Birk Olesen. Mm. Han er ingeniør, og så er han blandt andet indehaver af Bitcoin Nordic. Ja. Og han kunne godt tænke sig at eksperimentere med nogle nye samfundsstrukturer, både i den virtuelle verden, men også ude på internationalt farvand i flydende byer, simpelthen. Og så håber vi jo altså også, at han vil hjælpe os med at få oprettet en såkaldt Bitcoin wallet. Der er nemlig flere af jer lytter, der har anbefalet os at benytte den her virtuelle møntfod. Det er åbenbart noget, der harmonerer rigtig godt med at lave en antidemokratisk festival. Så det skal vi selvfølgelig kigge lidt nærmere på. Ja, jeg kan ikke... Da jeg kom ud i morges, så lå der et cigaretskod på min... lige ud foran min hoved der. Nå, hvor skrækkeligt. Hvad? Kunne du så ikke fjerne det igen, eller hvad? Jamen, det er de der østbander der, Rasmus. Det er østbander? De lægger jo ting for at se, at man er hjemme. Hvad snakker du om? Ja, har du ikke hørt, at de er begyndt at lægge, gøre alt muligt med at afmærke folks huse og tjekke? Så for eksempel, hvis så sætter du lige en lille rød klistermærke på postkassen, hvis der ikke er alarm og sådan noget. Det er jo tydeligvis det, der foregår. Ja. Der var en, hvor der lå en masse plastikkugler ude foran hendes hus, okay, som ikke havde ligget der, da hun tog afsted. Ja, og så kommer man hjem, og så lå der nogle plastikkugler. Ja, det er tyveknægtene jo. Østbander. Østbanderne, de afmærker husene, og jeg kommer ud og så den der, så tænker jeg, nu har de været her. Men det lyder da skrækkeligt. Ja, det er forfærdeligt. Jamen, var der så blevet stjålet noget, eller hvad? Nej, men de mærker det jo. Det er jo sådan, at de siger, her kan du bare roligt bryde ind. Fordi der er ikke nogen alarm. Nå. Ja, så fjerner det sindssygt, at man skal gå og tjekke alle de der ting der. Der var også en anden en, som havde fået, hvor hans træsko stod ikke der, hvor de normalt stod. Hvem snakker du om? Jamen, det var inde på TV2.dk, hvor der var en hel liste af folk, der var blevet som var blevet overvåget af østbanderne, og hvor de havde afmærket husene. En havde fået fjernet en træsko. Nå, har det stået på TV2.dk? Ja, ja. Jamen, så den er god nok? Den er god nok. Nå, okay. Altså, hvis du har sagt det, så... Gå hjem og tjek din postkasse. Tjek din dørtrin. Ja, og det kan være tjek din vindue. Det kan være hvad som helst. Det kan være en lille ridse i vinduer, som ikke var der før. Aha. Det er sådan nogle hemmelige koder. Altså sådan nogle ting, som man tror, altså man lige så godt selv kunne komme til at forlægge. Hvor har jeg lagt min... Jamen, det er jo ikke noget, der bare lige tilfældigvis sker. Nej, jeg siger bare, at lige tilfældigvis ligger et cigaretskod på mit dørtrin. Det er østbanderne. Jeg siger bare, at det er den slags ting, som man godt nogle gange kan forveksle med sådan nogle ting, man lige har forlagt. Jamen, og tror du ikke, at ham der inde på TV2.dk, han godt kan huske, at han havde stillet sin træsko her? Jo, selvfølgelig. Hvis TV2 rykker ud og laver et interview med en dansker, så gør det da ikke uden grund. Det er klart. Jeg har også begyndt at komme flere duer hjemme hos mig. Ja. Altså, da jeg kom hjem sidst, der sad der tre duer op på tagryggen af min ejendom. Ja. Men det er ikke bare, fordi du smider dit affald ud af vinduet derhjemme? Nej, i stedet for at gå ned med det skraldespand. Fordi de træner duerne, det skal du ikke gøre. Til at sætte sig på de huse, der ikke har alarm. Ja, okay. Så kan de se det. Okay. Skal vi komme videre med festivalen her? Vi har jo en masse hængepartier. I demokratiet bruger hver parti al sin energi på at bevise, at de andre partier er uegnet til at regere. Og det lykkes dem almindeligvis, og de har ret. H.L. Mencken. Vi havde jo en stor brainstorm-dag i går. Vi havde arrangøren bag Distortion inden... Thomas Flecker. Inden i studiet og hjælper os med at brainstorme sammen med nogle lyttere, der også ringede ind. Og sammen fandt vi ud af, at Antidemokratisk Festival, det skal formentlig ligge i det, som politikerne kalder udkants Danmark. Mm-hmm. Det nægte vi at kalde det her. Vi kalder det provinsen. Ja, eller vandkants Danmark. Uden for København? Eller, ja. Ja. Ja, eller, ja, uden for København. Det er mega svært med al den politiske korrekthed, der er efterhånden. Er det svært at finde ud af, hvad der man egentlig gerne må sige? Ja, men jeg synes, udkants Danmark... Provinsen er vel okay? Ja, det tror jeg. Jeg ved ikke, om man træder ned i en bipsered der. Det ved jeg altså ikke. Jamen, det lyder også dårligt. Det har en dårlig smag i munden, ja, når jeg siger det. Men det burde jo ikke lyde dårligt, vel? Men det korte lange er, vi har ringet lidt rundt i dag til forskellige kommuner, for at finde ud af, hvor vi kan ligge Antidemokratisk Festival. Og det er onsdag. Der er mange kommuner, der har lukket onsdag. Ja, og så er der mange, der går på ferie. Yes. Og er gået på ferie. Ja. Så der skal vi ikke gøre os de store forhåbninger. Men vi har Sønderborg og Silkeborg. Vi snakkede med Connie fra Sønderborg tidligere dag. Hun var en driftig kvinde. Ja. Hun kunne godt tage fat, og hun var positiv. Det var helt fint. Altså, der var ikke nogen problemer der. Og så har vi snakket med Freddy fra, ja, Silkeborg, og han siger, vi kan godt finde ud af noget, vi stiller noget til rådighed, men I skal ikke regne med for meget hjælp herfra, fordi vi går altså på ferie nu. Ej, men han havde oplevet mange gange, hvor folk havde ringet til kommunen, og så var det lige pludselig blevet kommunens opgave. Men det er jo typisk dansk, ikke? Jo. Altså, så står han, man... Du skal bare vide, at vi kan godt med, at vi stiller noget til rådighed, men vi hjælper ikke ud over det. Du skal ikke forvente, at I kan ringe til nogen om hjælp. Og det sagde vi, det er, vi er voksne mennesker, Freddy, det kan vi sagtens. Ja, det sagde vi i hvert fald, vi godt kunne. Ja, det må vi så finde ud af, om vi kan. Der er jo også noget oprydning. Det sagde han nemlig. Han sagde, vi kan ikke hjælpe med oprydningen. Og det er første gang, at tanken strejfer mig, at der skal ryddes op efter den her festival. Mm. Og ved du, hvem det bliver, Frederik, der skal rydde op efter den festival? Sissel? Ja, det bliver Sissel, vores praktikant, ja, og vores PA, Rune. Ja, men altså, det er jo derfor, vi har dem. Så det bekymrer mig egentlig ikke så meget om. Nej, det gør jeg egentlig heller ikke. Men det, jeg der gik bare lige sådan en gib igennem mig. Jeg tænkte, skal jeg rydde op? Så tænkte jeg, nej, det skal jeg jo ikke. Ja. Nå, vi får som sagt besøg af Lasse Birk Olesen i dag. Han er allerede. Han er her. Han sidder der? Ja, ja, det er ham, der sidder derovre på den anden side. Okay, jeg synes, det var mærkeligt, at der sad en mand og bare kiggede. Ja, det er ham. Nå, velkommen til dig, Lasse. Nu kan jeg lige så godt sige, at vi har besøg af dig. Mm. Vi vil jo gerne åbne telefonerne for vores lyttere, så man kan ringe ind og stille spørgsmål til dig. Vi skal tale om virtuelle verdener, ja, som man kan eksperimentere lidt med forskellige styreformer i. Og så skal vi tale lidt om floating cities. Ja. Seasteads, som det hedder. Ja. Og så skal vi tale om bitcoins, ja, fordi vi har fået anbefalet, at det skal vi ind i det der bitcoins der. Det er en god idé. Og så skal jeg lige sige, som du sagde, det er jo meget impulsivt program, det her, kan man sige. Og hvis du sidder derude og... pludselig hører du noget i radioen, som du tænker, det er en anstødsten til en eller anden holdning, jeg har. Så ring ind, 2024-7-24-7, og så tager vi den her. Det kan være hvad som helst. Jeg synes, at man skulle prøve at eksperimentere med et samfund, der så sådan her ud på en flydende by. Mm. Så videre, så videre, så videre. Og vi er jo generelt meget interesserede i at høre, jeg lytter om, hvorfor demokratiet er i krise. Hvad er grunden til, at demokratiet er i så slem en krise lige nu? Og hvad skal vi gøre ved det? Og det er det her, vi har taget skridtet, fordi vi har jo haft mange inden, som har mange gode idéer til, hvordan man skal strukturere et samfund. Nogle af dem er jo, de ser lidt tilbage. Vi havde enevældefortaleren for eksempel. Den idé er jo ved at være et par hundrede år gammel. Mm. Så havde vi Lars Krav Andersen inden. Hans anarkokapitalistiske samfund findes ikke rigtig noget sted. Der er ikke rigtig noget belæg for at sige, om den virker. Nej. Og derfor så, vi så den her TED-talk, som du har lavet, ja, Lasse, hvor du siger, der er ikke sket en politisk nytænkning i 300 år. Det sidste nye, der er sket, det er den amerikanske forfatning. Det er det moderne demokrati. Præcis. Det, der vi har brug for, det er noget politisk nytænkning. Vi ved simpelthen ikke, om demokratiet er det bedste. Fordi vi prøver ikke at finde på noget nyt. Og det er her, hvor vi bliver Danmarks mest konstruktive festival, fordi vi siger så, jamen lad os prøve at tale med en mand, der ved noget om, hvordan man kan finde ud af, hvad der virker. Sådan som man for eksempel kunne sige til Lars Grav Andersen, prøv at høre, det her, lad os nu sige, at man fandt ud af, at det kunne slet ikke fungere i virkeligheden. Mm. Så kan man jo sige, det er en fin idé, men det, pragmatisk set, så dur det ikke. Ja, så tror jeg, Lars ville sige, nå fedt, tak for input. Jeg finder på en anden ideologi, så, som jeg kan gå og interessere mig for. Det kan være, han gjorde det. Det kan også være, han sagde, nej, jeg er nu ret sikker på det. Men allerførst, Lasse, inden vi går i gang med det store interview her. Hvordan forholder du dig til demokratiet? Jeg ser demokratiet som noget, der kan være et godt middel, men bestemt ikke noget, der nødvendigvis er et mål. Jeg har det lidt... Der er et berømt citat, som hedder, og jeg tror, det var Winston Churchill, der sagde det, at demokrati er den værste styreform, der findes, bortset fra alle de andre, vi har prøvet. Mm. Det brugte han så til at konkludere, at så må vi hellere være demokrater alle sammen. Jeg vil hellere på baggrund af det citat konkludere, at så har vi simpelthen ikke prøvet mange forskellige ting nok. Så lad os prøve nogle flere ting og se, om der ikke er noget, der virker endnu bedre end demokratiet. Så jeg er ikke ultimativt demokrat. Jeg vil heller ikke sige, at jeg er antidemokrat. Jeg synes bare, vi skal finde noget, der er endnu bedre. Men jeg har fundet et citat, hvor du siger, at politik er Paradise Hotel for nørder. Så lyder det ikke, som om du har sådan en helt vildt positivt syn på politikere. Jamen, det er fordi, at den demokratisk-politiske proces er en meget, meget træ proces, og bygger på nogle fundamenter som, og nogle incitamenter og nogle strukturer, som egentlig overtrumfer alt det, der foregår inde på Christiansborg, efter min mening. Jeg tror, at når man sidder på Christiansborg eller et byråd eller så videre, så tror jeg ikke, man har særlig meget reel politisk indflydelse, og derfor synes jeg mest, det virker som et reality show. Jeg skal måske lige sige, at bare lige for en god ordens skyld, du har en bror, som er politiker. Han hedder Ole Birk Olesen, og han er skatteordfører for Liberal Alliance, er det ikke? Det er vist rigtigt, ja. Så må I have en masse interessante diskussioner ved familiens bror, når I mødes. Jamen, vi diskuterer af og til, hvor meget man egentlig kan gøre gennem politik, og hvor stor en forskel man kan gøre på Christiansborg. Men jeg tror nu også, at det primære, Ole ser i at deltage i politik aktivt, det er, at det er en relativt god talerstol at stå på inde på Christiansborg. Eller når man bliver interviewet til medierne som politiker. Så når man ud til en del mennesker og kan forsøge at overbevise dem om, at det, man synes, er en god idé. Og så tror jeg måske, at det, at han får direkte politisk indflydelse, der tror jeg også, han er noget skeptisk omkring, hvor meget der rent faktisk ligger i det. Men, nu skal det jo ikke handle om din bror. Nej, altså, så ville vi jo have inviteret Ole herind. Helt klart, jeg er bare interesseret i at vide, om du ligger længere ude på den liberale fløj, end Ole gør. Eller hvor du i det hele taget ligger. Jeg er helt klart liberal, og jeg vil sige, at jeg synes, man skal forsøge at gøre staten så lille som overhovedet muligt, og måske endda ned og have nulstat. Men jeg er også samtidig meget pragmatisk, vil jeg sige, og først og fremmest empiriker. Så hvis nu der var en knap her på vores bord inde i studiet, hvor man kunne trykke på knappen, og så i morgen blev staten afskaffet, så ville jeg nok være meget skeptisk over for at trykke på den. Mm-hmm. Fordi det ville alligevel være et stort skridt at tage på meget kort tid. Så ville jeg hellere, om man kunne forsøge at gøre staten meget, meget lille i et eller andet begrænset geografisk område. For eksempel en sønderjysk kommune, og så prøve det der, se om det fungerer der. Hvis det fungerer der, så kunne man rulle det ud til resten af landet. Og jeg slår af forbløffende. Så tit ser det ud til, at det er det sidste til, at julefolkene vil have. Aung San Suu Kyi. Du lytter til ADF på Radio 24/7 Antidemokratisk Festival. Vi har trukket i de eksperimentelle trøjer i dag, fordi vi har inviteret Lasse Birk Olesen herind. Han er ingeniør, og han siger, at vi skal simpelthen eksperimentere noget mere med nogle nye samfundsformer, der er ikke sket politisk nytænkning de sidste 300 år. Og hvis du har nogle spørgsmål, eller du bliver inciteret til at komme med din kommentar, så ring herind på 20 24/7 24/7. Det kan du gøre når som helst i den her udsendelse. Lasse, Hvad bliver der gjort lige nu ude i verden, i teknologiens verden, for at prøve at finde afløseren til demokratiet, eller demokrati 2.0, har jeg hørt et begreb, du også siger. Ja, jamen det, der bliver fokuseret på på flere fronter, det er, at vi skal ud og finde nogle nye, det man på engelsk kalder frontiers, eller hvad man på dansk kunne kalde ødemarken i mangel af bedre. Så det er områder, hvor man kan bevæge sig ud, hvor civilisationen ikke er kommet til endnu, og hvor man så faktisk kan skabe sine egne politiske systemer. For eksempel som de europæiske udvandrere jo gjorde det for 300 år siden, da de tog til Amerika og genopfandt demokratiet. Men jeg tror, man kan oprise tre fronter, som det bliver gjort på i dag. Den ene front, det bliver gjort på, er, at man arbejder på noget, man kalder seasteading, hvor man gerne vil bygge nye samfund på havet, fordi der er jo sådan, at der er internationalt farvand 22 km fra kysten, hvor når man ligger derude, så kan man sådan set indrette sig sådan, som man gerne vil. Der er ingen, der har noget at skulle have sagt derude. Ingen eksisterende stater har noget at skulle have sagt i internationalt farvand. Der er noget med adgang til havets ressourcer, såsom olie og sådan noget kommerciel fiskeri. Men det, du sådan laver for dig selv og oven på vandet, kan man sige, det må du rimelig meget selv om. Altså, Cannabispartiet, de kunne sagtens lave en helt kæmpestor cannabisfarm derude og bare sidde og ryge så meget cannabis, de vil på en eller anden form for boreplatform lignende by. Ja, i princippet, ja. Man har nogle eksempler på, hvordan der allerede er blevet gjort brug af de her regler. Der er for eksempel en organisation, der hedder Women on Waves, som sejler rundt til lande, hvor abort er forbudt. Og så henter de kvinder på jorden, som gerne vil have en abort, så sejler de ud og foretager en abort i internationalt farvand og sejler sig tilbage igen. Nå, det er da sgu da meget smart fundet på. Ja, så det er sådan set det samme princip, man kunne bruge og tage et skridt videre til at etablere nye styreformer. Det kunne være et meget direkte demokrati, med, hvor man stemmer på Facebook hver dag, eller det kunne være at gå i den anden retning og have et enevælde, eller det kunne være noget tredje. Der er mange muligheder så der, men hvor langt er altså teknologien til, til de her flydende byer? Man kan sige, at teknologien er der faktisk allerede. Det, der endnu mangler at ske, det er, at man får det realiseret, fordi man har faktisk i et vist omfang allerede flydende byer på havet i dag, og de hedder krydstogtskibe, hvor du har tusindvis af mennesker, som bor på havet i uger ad gangen, uden at være i kontakt med land, som lever af, at skibet omdanner saltvand til ferskvand, som de kan drikke, som henter energi fra solenergi eller fra dieselgeneratorer, som nok importerer en del af deres mad, og det kan man jo også gøre på en seastat, eller man kunne selvfølgelig fiske, som har kommunikation med omverdenen via satellitinternet og satellittelefon. Så meget af den teknologi, der skal til, findes allerede. Det mangler bare at blive brugt med henblik på etablering af nye samfund. Har du nogensinde prøvet at tage Oslobåden? Nej, ikke Oslobåden, men jeg har faktisk sejlet selv i en lille sejlbåd. Ja, fordi jeg tænker nemlig, Oslobåden, det er altså ikke et sted, man har lyst til at befinde sig længere tid ad gangen. Det er rigtigt, men samtidig, jo større du er ude på havet, jo større et skib du har, jo sværere er du også for bølgerne at flytte rundt på. Ja. Jeg tror ikke, Rasmus mener bølgerne, jeg tror, han mener de andre mennesker på Oslobåden. Ja, det var lidt det, jeg mente egentlig. Okay. Jamen, så er det jo så heldigt, at du kan selv bestemme, hvem der kommer på din sidste. Det er jo godt. Ja, det er en rigtig god pointe. Ja. Hvordan er økonomien til? Er der nogen, der er i gang med at rykke ud på havet? Der findes her en organisation i Californien, som hedder Seasteading Institute, som har arbejdet med det her i nogle år. Og de har researchet forskellige lokationer, hvor man kunne placere sig. De har researchet forskellige typer af platformer og skibe, man kunne bruge til at være derude. Og de har researchet, hvilken infrastruktur man skal have på plads. Og det, de arbejder på lige nu, det er, at de taler med flere forskellige værtsnationer, som er interesseret i at hoste den første seastat, som så vil ligge tæt på kysten til den her værtsnation. Okay, så man skal simpelthen være en del af et land alligevel? Det er det, man vil starte ud med, fordi det er billigere og det er teknisk nemmere. Fordi når du ligger inde tæt på kysten, så kan du starte med en meget mindre platform, som er billigere, end hvis du starter ud midt på Atlanterhavet, så skal du have en pæn stor en, som koster mange millioner dollars. Hvad er det for nogle lande, der er gået med til at hoste? De har ikke meldt noget officielt ud endnu. Så vidt jeg ved, så taler de med nogen i Mellemamerika. Mm-hmm. Det er sådan også lidt efter model, efter hvordan det forhold Hongkong har i forhold til Kina, ikke? Det er egentlig, altså Hongkong er jo en del af Kina, men de har samtidig deres egne regler. Og det er det, man økonomisk har deres egen økonomi og så videre. Præcis. Ja. Og det er det, man tænker, man kan starte ud med at gøre tæt på kysten, på sådan en seastead. Hvis så ser man, at det virker godt der, så vil man siden kunne udvide og flytte ud i det rigtige internationale farvand. Godt. Jamen, det lyder jo fantastisk. Jeg tænker på, men det bliver nogle meget homogene samfund så, hvis man ligesom vælger overbevisning og siger, nu flytter alle dem, der er tror på teknokrati, de flytter ud på den her homestead, så er der alle anarkosocialisterne, de bor på den her. Alle, jeg tænker, mangfoldighed er jo blevet meget positivt ord nu om dage i moderne politik. Er det bare a load of crap, eller hvad? Jamen, jeg synes, politisk mangfoldighed er fantastisk. Tænk, hvis man i Danmark, i stedet for at skulle stemme på 9 forskellige partier, at man så bare kunne flytte hen i 9 forskellige partilande. Så i stedet for, at man stemmer på konservativ, eller man stemmer på SF, så flytter man bare hen i konservativ land og i SF-land. Mm-hmm. Og så kan man direkte sidde og sammenligne, hvad virker og hvad virker ikke. Så kan man ikke tillade sig at brokke sig. Så kan man ikke så godt tillade sig at brokke sig. Så kan man flytte til gengæld. Fordi det er meget nemt at flytte derhen, ja. Hvor det er tættere på det, man gerne vil have. Du lytter til Antidemokratisk Festival ADF på Radio 24/7. Vi har Lasse Birk Olesen, han er ingeniør, i studiet i dag til at tale om alternative styreformer, eller hvordan man eksperimenterer med at lave alternative styreformer. Hvis du har et spørgsmål, eller hvis du har lyst til at komme med en kommentar til, hvordan dit seastead skulle se ud, så ring herind på 20 24 7 24 7. Demokrati er en anordning, som sikrer, at vi ikke bliver regeret bedre, end vi fortjener. George Benner Show. Ja, og så skal jeg selvfølgelig også sige, fordi at vi gør jo en stor dyd ud af her, at være på samtlige sociale medier, Lasse. Vi er også meget innovative. Vi er meget innovative, og derfor så kan man altså også skrive til os på, ja, faktisk samtlige sociale medier, og der er kommet flere til siden sidst. Og vi har lavet en lille teaser, hvor man kan skrive ind og stille et spørgsmål, eller uploade en video, eller sende et billede ind, eller hvad fanden vil jeg, alt muligt, hvis man ikke gider ringe ind på 24/7. Ja? Vi har fået rigtig mange frække billeder. Primært fra mænd. Og det er også forfriskende, synes jeg. Ja. Jeg vil ikke gå i detalje med, hvad der er blevet sendt til os. Jeg er bare lidt overrasket. Jeg synes, der har været nogle meget stilfulde billeder imellem. Nærmest erotiske. Ja, elegante, vil jeg sige. Ja. I er sikre på, at I ikke er kommet til at gå ind på chatroulette? Nej, der er vi faktisk ikke. Der kan man ikke rigtig oprette en profil, tror jeg. Kan man det? Nej, det er rigtigt. Men I kunne bare have kameraet kørende ind i studiet hele tiden. Nej. Men hvis du gerne vil vide, hvor vi er henne, så kan du høre det her, Lasse. Du kan kontakte Antidemokratisk Festival på samtlige sociale medier. Like og følg Antidemokratisk Festival på Facebook, søg på Antidemokratisk Festival eller gå ind på facebook.com/antidemokratisk. Følg Antidemokratisk Festival på Twitter, søg ADF eller @antidemokratisk. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på Tinder. Vi hedder Silius, er 29 år og en mand. Send Antidemokratisk Festival et frækt billede og chat med os på Snapchat. Søg på Antidemokratisk. Se Antidemokratisk Festivals sjove billeder på Instagram. Vores brugernavn er antidemokratisk_festival. På Tumblr kan du finde Antidemokratisk Festival på antidemokratisk.tumblr.com. Bliv venner med Antidemokratisk Festival på MySpace. Søg efter ADF. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på bøsseappen Grindr. Her kan du ikke søge, men du kan være heldig at finde os. Er du i erhvervslivet, kan du kontakte Antidemokratisk Festival på LinkedIn. Søg på Antidemokratisk Festival. Se Antidemokratisk Festivals kommende projekter på Pinterest. Søg på Antidemokratisk Festival. Se en sjov video med Antidemokratisk Festival på Vine. Søg på Antidemokratisk Festival. Er du kineser eller Kina interesseret, kan du også finde Antidemokratisk Festival på det kinesiske sociale medie Weibo. Søg på Wang Yang Radio Show. Antidemokratisk Festival glæder sig til at høre fra dig. Nå ja, så er vi også på Google Plus, søg på Antidemokratisk Festival, og på Boyfriend, søg på Antidemokratisk. Nu kan du også finde Antidemokratisk Festival på Endomondo ved Silos Brun, og har lavet et hold, der hedder Antidemokratisk Festival. Find os også på Flickr og Kik Antidemokratisk Festival. Og sidst, men ikke mindst, det kinesiske Facebook, Renren. Vi hedder Huanyang. Og det er godt at være på samtlige sociale medier. Og Lykke har skrevet ind på Tinder, hun lytter med. Fedt. Så, det virker. Det virker virkelig. Lasse, vi taler lidt om, om hvordan man eksperimenterer med alternative styreformer her i ALF i dag. Og nu har vi talt lidt om den virkelige verden. Hvordan man, forsøger at skabe de, der hedder seasteads. Man flytter ud på, i internationalt farvand, hvor man kan lave de regler, man gerne vil have selv. Det er meget bekosteligt. Det er dyrt. Der man skal have ressourcer, alt muligt. Det er en meget analog måde at prøve at finde ud af, hvordan forskellige samfundsstrukturer fungerer. Hvad med nettet? Er der nogen, der laver noget der? Helt bestemt. Og som jeg lagde ud med at sige, så sker de her ting på tre fronter. Den ene var ude på havet, ikke? Mm. Så kan man også sige, at man kan gøre det samme i rummet, hvor sådan nogen som Elon Musk og SpaceX har planer om at sende mand til Mars inden for 10 år. Hvem har det, Elon Musk? Er det ham fra Tesla? Ja, Elon Musk er en amerikansk forretningsmand, som både er direktør for Tesla, de her elbiler, og direktør for SpaceX, som bygger raketter. Og han har en plan om at sende en mand til Mars om 10 år. Så man kan sige, at de samme ting, man kan gøre i internationalt farvand, kan man jo også gøre i rummet. Mm. Men det er vel begrænset, hvor stort et samfund man får bygget op der så, altså på Mars. En mand afsted. Ja, det er jo det første skridt, ikke? Ja. Men når man har en, så kan man også sende flere. Jeg skal lige sige, at vi har en lytter med. Ja. Skal vi lige tage, han hedder Jørgen Jensen. Er du med? Ja, det er jeg. Hvad har du af kommentarer til Antidemokratisk Festival? Jeg synes, at I bevæger jer for meget i de strukturer, som man kunne tænke sig at få oprettet. Men I berører ikke, hvilke kvalifikationer de mennesker skal have, der skal lede de nye samfund. For eksempel, når vi ser på det danske Folketing i dag, så kunne vi formodentlig undvære 30 stykker af dem, for de er ikke andet tyndt øl. Men for at komme til sagen, de mangler konsekvensuddannelse, lederuddannelse og økonomiuddannelse. De laver de mærkeligste krumspring, som er af kortvarig varighed, og som de ikke altid er i stand til, jeg tror, de færreste er i stand til overhovedet at forstå, hvad er konsekvensen af det, de beslutter. Hvis de havde det, så havde vi jo ikke oplevet alle de fejltagelser, hvor man må hen og lave, den lov var ikke god nok, den må vi hellere lave om. Det går for stærkt. Og så kommer vi til det her. Hvad kræver I antidemokratisk program, at de mennesker, der skal lede disse øer, der enten ligger i store skibe, eller som ligger ude fra land, hvad skal de kunne? Fordi demokratiets store svøbe er, at det er mennesker uden kendskab til et samfundsdrift, der får lov at bestemme, hvad det er for nogle idioter, der skal ind og sidde i ledelsen. Ja. Det er jo en rigtig god pointe der, Jørgen. Lasse, hvem står bag det her seasteads? Hvem skal bestemme på dem? Hvordan kører det? Jamen, jeg vil svare på den måde ved at sige, at det geniale ved seasteading og ved at åbne de her nye frontiers for at skabe nye samfund, det er, at vi ikke behøver at svare på det spørgsmål. Fordi det, som det gør muligt, det er, at det skal være meget nemt for hver enkelt person eller for en lille gruppe at lave deres eget. Og så behøver vi faktisk ikke at svare på, hvem er de gode ledere. Fordi hvis vi får skabt 100 nye lande, så ser vi, hvem er de gode ledere. Og så de samfund, som har gode ledere, eller som er indrettet på en måde, så de slet ikke behøver gode ledere på en eller anden fasong, de vil blomstre. De vil tiltrække flere personer. De vil tiltrække flere investeringer. De vil tiltrække økonomisk aktivitet, så de vil vokse. Mens de lande, som har dårlige ledere, eller som bare er indrettet dårligt, de vil visne, og folk vil udvandre. Nej, den tror jeg ikke på. Hvorfor ikke? Nej, fordi de lande, der har dårlige ledere, vil meget hurtigt blive kørt over ende af de dygtige forretningsfolk. Og så er det økonomien, der udelukkende styrer et samfund. Det er heller ikke sundt. Ja, det er altså, er de dygtige forretningsmænd i de samfund, eller i de andre samfund? De kan komme fra et andet samfund og sige, Der sidder et samfund med svage ledere. Lad os gå ind og dominere, fordi de er simpelthen for dårlige til at se, at nu kommer vi og mejer dem ned. Mm. Altså, så det handler om, det er, at for de her C-stats, der vil det lynhurtigt være markedet, der tager over. Ja. Hvad siger du til det, Lasse? Jamen, det vigtige, den vigtige egenskab ved det her er, det er, at det skal være nemt at forlade sit land og flytte hen til et andet. Mm. Hvis man bor i et land med dårlig ledelse, hvor det går dårligt, så vil man kunne flytte land så nemt som det er, og kappe fortøjningerne, og så flyde hen til den næste gruppering, som har et andet system og en anden ledelse. Og man ser det også i et vist omfang i dag, at der er for eksempel folk fra over hele Asien, som flytter til Singapore og til Hongkong, for at komme hen til et velfungerende samfund, og flytter fra de knap så velfungerende samfund. Og jeg tror, det er det, man vil se i endnu højere grad, hvis man etablerede mange forskellige samfund ude på havet, for eksempel. Mm. Og så kunne man jo... Altså, man kunne spørge... Jeg ville jo gerne spørge lytteren, hvis... Det er jo lige så meget et spørgsmål, som man kan sende tilbage til dig selv, fordi hvis der bliver oprettet en række samfund, og du ikke synes, de har fået installeret de rigtige ledere, så vil det jo så stå dig frit for at gå hen og lave dit eget samfund med de ledere, som du mener er rigtige. Og hvis du så har ret, så vil I blomstre. Ja, men tænk på, hvor lang tid det tager at oprette et samfund. Det er jo ikke noget, man gør overnight. Det er rigtigt. Man kan sige, at i dag er det enormt, enormt supersvært. Hvis man skal lave et nyt samfund i dag, så kan man gøre to ting. Man skal enten vinde et demokratisk valg, det er ret svært, eller man skal vinde en revolution, det er nok endnu sværere. Mm. Man kan sige, hvis C-stating og lignende initiativer får medvind, så vil det, om end ikke blive super nemt, det vil blive en del nemmere end der i dag, fordi så vil du kunne lave et land lige så nemt, som du egentlig køber et nyt hjem. Du skal bare købe en ny platform at bo på, og så kan du flytte hen for dig selv og så starte fra bunden. Ja. Må jeg godt lige komme tilbage til det, du sagde før med Singapore og Hongkong. De har stor tilstrømning af en del mennesker, som kommer fra samfund, som de ikke bryder sig om. Hvad er det for type mennesker, der rejser til de pågældende to byer, som du nævner, eller samfund, som du nævner? Det er dem, der er pengestærke. Nej, det er det ikke ubetinget. Der er også rigtig mange folk, der kommer til for simpelthen at arbejde sig op for bunden. Men det er målet. Målet er, at de kommer fra noget, hvor de ikke kan arbejde sig op. Ja. Og så vælger de et samfund, som i realiteten, fordi de kan arbejde sig op, er baseret på en økonomisk struktur, som måske i dag kaldes for kapitalisme. De kan ikke arbejde sig op i det samfund, som de forlader. Fordi, lad os sige rent ud, de kommer fra et diktatorisk samfund, hvor udfoldelsesmulighederne er meget ringe. Det vil altså politisk som økonomisk. Og det er der, jeg leder efter, hvad er det for kvalifikationer, de pågældende mennesker skal have, for at et nyt samfund bliver succesfuldt? Undskyld. Jamen, jeg tror, at det spørgsmål, som du stillede, har Lasse jo sådan set svaret på, at det er et spørgsmål, som man ikke rigtig skal svare på, fordi det ligesom bliver de frie, sådan ideologiske markedskræfter, der kommer til at lede de her C-stillings. Man kan faktisk stille det samme spørgsmål, som du stiller. Du stiller det angående lande. Man kunne stille det samme spørgsmål angående virksomheder. Hvem skal sidde i toppen af en virksomhed og lede virksomheden? Svaret er, at det behøver vi ikke at svare på, fordi vi har 1000 virksomheder derude, som konkurrerer med hinanden, og så finder man ud af, hvad der fungerer. Og de virksomheder, der gør det godt, de vokser. De virksomheder, der gør det skidt, de svinder ind og dør. Ja, okay. Jeg accepterer det. Det er kun fordi, den omstilling, der skal ske, den er baseret på de samfund, som vi kender i dag. Og hvis vi bare tager det danske samfund og ser dets ledelse, så siger man... Hvordan i alverden løsriver man sig fra det? Ja, det er også det, vi prøver at finde ud af her i Antidemokratisk Festival i dag. Ja. Jørgen, tusind tak, fordi du ringede ind. Og, tak, fordi I gad lytte. Nej, men selvfølgelig. Og har du lyst til at komme til Antidemokratisk Festival den 2. august? Hvor ligger det henne? Ja, det er vi i gang med at finde ud af. Det bliver nok højst sandsynligt i provinsen. Jeg ved ikke, om du er selv fra provinsen. Jo, jeg sidder nede i det sydlige Fyn. Sydlige Fyn, jamen det kan meget vel blive der, fordi vi er i kontakt med Svendborg Kommune. Ja. Men så du må blive ved med at lytte med, så finder du ud af snart, hvor det bliver hen. Det lyder godt. Det er godt. Tak fordi du var, ikke? Ja, selvfølgelig. Hej, hej. Hej. Jeg ved ikke, om folk de vil stemme på fremragende mænd, hvis de stiller op til valg. Men der kan ikke være nogen tvivl om, at så nogle mænd ikke stiller op. Alexis de Tocqueville. Du lytter til... Det er mig, der siger det her efter den her skiller. Du lytter til... Jeg undtager, når det ikke er. Men vil du gerne have lov til at gøre det? Værsgo. Du lytter til Antidemokratisk Festival i dag. Vi har besøg af Lasse Birk Olesen, ingeniør, og jeg siger simpelthen ekspert ud i, hvordan man eksperimenterer med nye samfundsstrukturer. Du kan ringe herind når som helst på 2024-7-24-7, som Jørgen lige har gjort, eller også kan du ringe, eller så kan du kontakte os på samtlige, og jeg mener samtlige sociale medier, stort set. Så, det er jo simpelthen så forbistret, at hver gang vi sætter os herinde, så flyver tiden, det er et fingerknip simpelthen, så er udsendelsen gået, så vi kunne blive ved med at snakke om det her, men vi skal altså også tale lidt om bitcoins, og der ved jeg, at du er ekspert. Er det på tide at gå videre? Kan vi gøre det? Eller skal vi mere i dybden her? Jamen, jeg synes ikke rigtigt, at vi fik så meget med den virtuelle verden. Det gik lidt tilbage til sidstætning, da Jørgen ringede ind. Så jeg kunne godt tænke mig bare at høre lige kort, hvad der bliver arbejdet med sådan i den virtuelle verden. Ja, så man kan sige, at den tredje frontier eller ødemark, som nu bliver udforsket teknologisk, det er de virtuelle verdener, hvor man har eksempler såsom Second Life, som var ret stort for nogle år siden. Så har man også nogle spil som EVE Online og World of Warcraft. Mm. Og det man ser, det er, at der faktisk bliver etableret regulære samfund i de her virtuelle verdener og regulære økonomier. Mm. Og det man ser, det er, at folk begynder i større og større grad at bruge mere og mere deres liv i de her virtuelle verdener. Og det er ikke kun bare for at have det sjovt at spille. Det er også for at blive for social tilfredsstillelse, for at møde andre mennesker, for at kommunikere med andre mennesker. Det er også i højere og højere grad for at tjene penge, for at få økonomi, at man opholder sig i de her virtuelle verdener. Kan man tjene penge i de der virtuelle verdener? Helt afgjort. Hvad? Man kan sælge et svær, for eksempel. Man har for eksempel eksempler fra Second Life på, at folk er blevet millionær på at købe og sælge ejendomme ind i Second Life, så man har købt et hus og solgt det videre dyrere, ikke? Okay. Og et rigtig vildt tal, det er, at New York Times rapporterede, at der er 100.000 kinesere, som lever af at farme guld i World of Warcraft. Så de sidder simpelthen fuldt... 100.000 mennesker? 100.000 mennesker. Det sidder og miner i et computerspil? Det er 100.000, det er så mange, der cirka bor i Aalborg. Så det er en hel by af mennesker, ikke, som arbejder fuldtid ind i World of Warcraft med at finde guld. Men hvad kan vi lære af det her? Det var dog det forstår jeg ikke sindssygt. Ja, det er ret vildt. Altså, helt ærligt. Jeg synes også, det lyder lidt sørgeligt. Gør det ikke? Jeg sidder der foran sin computer. Ja, det ville være værre, hvis de skulle ned i et rigtigt hul, jo. Ja, det er selvfølgelig lidt værre, ja. Men altså, noget af det smukke ved de her online-verdener, det er jo også, at man er ikke isoleret. Godt nok er man ikke ansigt til ansigt med andre mennesker, men man kommunikerer alligevel rigtig meget med andre mennesker, og det er enten gennem skrift eller gennem tale, så jeg synes ikke, det er sørgeligt. Jeg er sikker på, at de her kinesere hellere vil mine guld i World of Warcraft end ude i en rigtig mine. Ja, den er jeg med på. Det er okay. Men hvordan eksperimenterer man så med samfundsformer her? Altså, hvad gør man så? Sidder der så nogen og skruer på knapperne? Altså, der er nogle variabler. Mm. Det kan være, at man siger, hvad sker der, hvis nu vi siger, at de her 10, de får lov til at lave reglerne? Eller hvad vil jeg? Et eller andet. Gør man sådan noget? Altså, sådan som det har foregået indtil videre, der er det jo, at der er en eller anden virksomhed, som har udviklet et spil eller en online-verden. Mm. Og så er det den her virksomhed, som ligesom har sat rammerne for, hvad kan der foregå. Og inden for sådan noget som Second Life, der kan man sige, at der er meget orden, og der er sådan perfekt ejendomsret. Man kan ikke bare gå hen til en anden person og stjæle vedkommendes penge i Second Life. Nej. Men i sådan noget som EVE Online, som er et spil, der er der sat nogle andre rammer op. Så der, hvis du har den tilstrækkelige våbenmagt ind i spillet, så kan du tage hen til din nabo og skyde ham, og så stjæle hans penge. Så det er op til skaberne af de her universer at bestemme, hvilke rammer stiller vi op. Og det betyder også, at de her virksomheder, som skaber de her universer, de har stort set fuldstændig frit spil til at skabe de politiske systemer, som de gerne vil, og skabe de rammer for økonomisk aktivitet, som de gerne selv vil, og hvilket retsvæsen skal der eventuelt være inde i de her spil. Hvad har man lært af det? Altså, er der nogen, der har der siddet nogle sociologer et eller andet sted og sagt, vi kan lære det her af World of Warcraft, eller vi kan lære det her af EVE Online, eller af Second Life? Altså bliver det brugt videnskabeligt, kan man vel lige, det er vel lige spørgsmålet. Det tror jeg, det er blevet gjort i en vis udstrækning. Man har for eksempel eksempler på, at folk også har brugt deres erfaring fra de her online-spil til at få jobs i den rigtige verden. Der har været folk, som har været guild leaders i World of Warcraft, så de har ledet et hold på cirka 40 mennesker ind i World of Warcraft. Det har de så brugt til en jobsamtale i den virkelige verden, og har sagt, at jeg har kunnet finde ud af at lede 40 mennesker. Så jeg tror også, jeg er en god leder i et virkeligt job. Og så er det blevet taget alvorligt. Ja, så blev de ansat. Måske bliver man lidt skuffet, hvis man sidder der, man forbinder en person med en eller anden rogue-figur i World of Warcraft, og så dukker der sådan en lille, bleg, splicet computer, den nørder op. Jeg synes, at du er meget fordomsfuld. Ja, det var måske lidt. Det synes jeg, det er nærmest. Men, jeg synes, at du skal sige undskyld til alle WoW-spillerne. Jeg synes, at mange af dem, som er leder meget normale og velfungerende pigmentrige mennesker. Er det ikke bare noget, du siger, fordi du selv er lidt overvægtig, Frederik? Jo, det kan godt være, det. Nu skal vi altså snakke om bitcoins. Kan du, Lasse, der er flere af vores lytter, der har sagt, at vi skal simpelthen i gang med det bitcoins der, ikke? Vi skal kunne udveksle bitcoins med forskellige sponsorer og så videre, så vi kan få noget musik. Jeg går lige over til hende for blæseren. Ja, gør du det? Der er simpelthen så varmt herinde i det her studie. Kan du, Lasse, bare lige hurtigt kort forklare, hvad er bitcoins? Bitcoin er en digital valuta, som findes på nettet. Det, der er genialt ved bitcoin, det er, at der ikke er nogen mellemmænd eller centralbank, som kan sidde og opkræve gebyr for alt muligt, man laver. Så hvis jeg sender bitcoins til dig, så er det lige meget, om du sidder på den anden side af bordet her, eller om du sidder i Kina, så er det omkostningsfrit og på få sekunder. Så det er simpelthen et globalt, friktionsløst betalingsnetværk. Men det er ikke bundet op på noget, vel? Altså, der er ikke nogen reel værdi i de her bitcoins, eller hvad? Der er ikke nogen bagvedliggende fysisk ting, som bakket op, kan man sige. Ligesom for eksempel dollaren har engang været bakket op af guld, ikke? Men så kan man sige, at det er dollaren heller ikke i dag. I dag er dollaren og euroen og kronen bakket op af, at vi har tillid til, at Nationalbanken og politikerne kan finde ud af at føre en fornuftig pengepolitik. Ja. I bitcoin har man i stedet for tillid til, at den software, som bitcoin bygger på, at den fungerer, som den skal. Og det kan man så have tillid til, fordi at bitcoin er open source, så programkoden til bitcoin kan alle gå ind og kigge efter og verificere i orden. Mm-hmm. Så når man siger, at man har tillid til softwaren, så mener du, at man har tillid til, at den ikke kan misbruges? Ja, man har tillid til, at dem, der har bygget softwaren, ikke har lagt bagdøjen, så de for eksempel kan komme og stjæle dine bitcoins. Ah, okay. Hvor mange bitcoins er der? Der findes p.t. 13 millioner bitcoins i omløb, og der er så en vis inflation, indtil man når 21 millioner bitcoins. Men så vil der ikke komme flere. Så stopper man simpelthen. Så stopper man med at udstede flere bitcoins. Men det, der er vigtigt at forstå, det er, at 21 millioner lyder ikke af så meget, men hver enkelt bitcoin kan deles ned til 8 decimaler. Så det vil sige, at i stedet for at købe en is for en bitcoin, så kan du købe en is for en tusindel af en bitcoin, for eksempel. Ja, okay. Hvad er det for et signal, man sender med de her bitcoins? Det er vel et signal, er det ikke? Er det ikke det er vel en reaktion på... En fuckfinger til Verdensbanken. Ja, er det ikke lidt? Det er i hvert fald et alternativ til de pengesystemer, vi har nu. Og jeg tror, at da bitcoin startede, var det mange, der havde den her indgangsvinkel til det. At nu skal vi skabe noget, som ligesom fungerer for sig selv. Og som kan konkurrere med de valutaer, vi allerede har. Men inden for de seneste par år er der også kommet rigtig mange ind i bitcoin-verdenen, som bare er rigtig fascineret af teknologien og hvad teknologien kan gøre, ikke kun inden for penge, men også inden for alle mulige andre ting. Ja, Rasmus, du havde nogle skattespørgsmål med hensyn til de bitcoins der. Nogle skattespørgsmål? Ja. Nå, ja, men det var bare lige, om man sådan kan undgå skattefar med bitcoins. Er det der ligger en fordel for nogen? Hvad er det? Altså, hvis du har en indkomst i bitcoins, så vil du ifølge reglerne skulle betale skat, ligesom hvis du havde en indkomst i guld, eller en indkomst i æbler, eller i iPhones, eller hvad du blev betalt i. Men det bliver registreret, at man har de her penge. Det er noget med, det er meget let at holde det skjult for myndighederne, ikke? Kan man sige, det er nok nemt. Hvis man vil holde det skjult, er det nok nemmere, end hvis du fik en bankoverførsel, for eksempel. Men til gengæld er det endnu nemmere, hvis du brugte kontanter. Fordi med kontanter er der ligesom ingen mulighed for at spore det vel. Mm. Der er ikke noget elektronisk spor på kontanter. Men hvis du modtager bitcoins, så er der en teoretisk mulighed for, at de kan gå ind og spore dig ned. Så hvis du skal lave noget lysskyt, så vil jeg stadigvæk anbefale kontanter frem for bitcoin. Men du ved godt, at det sender også et signal, når man siger, at man gerne vil betale sig kontanter. Så ved alle godt, hvad der er tale om der. Hvis jeg siger, jeg kunne ikke få pengene i kontanter, kunne jeg det? Så siger de, han betaler ikke skat ham der. Men hvis jeg sagde, kan du betale mig i bitcoins? Så ville jeg tænke, nej, han er jo oppe på dupperne ham der i den virtuelle verden. Der kunne godt sige, at der er lidt et image-forskel. Ja. På bitcoins i forhold til kontanter der. Ja, jamen alle kan forbedre deres image ved at bruge bitcoin. Simpelthen. Okay. Hvad koster en bitcoin? Hvad står den i nu? Den står i cirka $600 for en bitcoin. Jesus. 600. Hold da op. Så det er en kæmpe økonomi jo nærmest. Altså jeg ved godt, den er ikke lige så stor som dollarøkonomien, men hvis der er en bitcoin koster $600, og der er 13 millioner bitcoins. Ja. Så man har en samlet værdi på... Det er over 6.000 millioner. Så man har en samlet værdi på 8-7 milliarder dollars eller sådan noget for hele økonomien, ja. Det er jo ganske betragteligt. Det er en rimelig sum. Det er en rimelig sum, men det er stadigvæk meget langt fra, hvis man ser på værdien af alle euro, der findes, eller værdien af dollars. Nå, men det er jo ikke bare, lige 1 million. Helt sikkert. Og man ser jo også, at der begynder at komme noget interesse fra sådan større investeringsfonde. Og der er for eksempel ved at blive registreret en fond på Nasdaq-børsen, hvor man kan handle med bitcoins direkte på den her meget veletablerede børs. Så når det sker, så vil det være meget nemt for de her store veletablerede fonde at komme ind og investere i bitcoin. Så det bliver ret spændende, hvad der så sker. Hvor kan man betale med det henne? Altså, jeg kan jo gå ned til bageren op og købe et brød for en 100-del bitcoin. Vi har ingen bagere i København endnu, så vidt jeg ved, men jeg kommer jo fra en virksomhed, der hedder Coinify, hvor vi blandt andet hjælper virksomheder med at tage imod bitcoins. Mm. Og der har vi tre barer i København, tror jeg, The Jane og Musen Elefanten og Toga tager imod bitcoins. Vi har en restaurant i form af Paleo, hvor man kan købe sin stenaldermad med bitcoins. Vi har en frisør, hvor du kan blive klippet for bitcoins. Der er et hotel et sted på Sjælland. Og så vi har nogle ting, og så har vi en masse webshops også. Okay, så det er primært på nettet, men også nogle steder i den virkelige verden her i Danmark. Er det bedre ude i er der andre nationer, som virkelig er med på bitcoin-bølgen i forhold til os? Altså, hvor det ikke er unormalt, at man kan betale i en forretning med bitcoins? Jeg tror, uanset hvilket land du kommer til, så er der flere butikker, der ikke tager imod bitcoin, end butikker, der gør. Mm. Men samtidig, så hvis du sidder derhjemme, og du har brug for et eller andet, så vil jeg også påstå, at du kan finde en webshop eller en fysisk butik, hvor du kan købe netop det med bitcoin. Du skal bare lige finde den shop, ikke? Ja, hvis vi nu modtager bitcoins som donationer eller som kontingent til vores forening, hvordan hvis vi så skal betale en gæld til nogen, som ikke tager imod bitcoins, kan man veksle bitcoins til landets valuta? Ja, helt sikkert. Og det er den anden del af vores virksomhed, det er, at du kan sende bitcoins til os, og så leverer vi danske kroner eller euro til din bankkonto. Okay, jamen så synes jeg, vi skal få lavet sådan en wallet. Ja, og kan du hjælpe os med det, tror du? Fordi det er jo det, du arbejder med helt primært, sikkert. Ikke? Er det nu her i programmet eller bagefter? Hvor hurtigt tager det? Det kan gøres på 7 minutter eller noget? Jamen, det kan det. Hvilken platform bruger jeg? Er det Android eller iPhone eller Windows eller Mac? Mac. Mac. Altså, jeg har en Mac-computer med en Android-telefon. Har vi problemer så? Nej, du kan bare vælge, om du hellere vil have dem på din telefon, eller om du hellere vil have dem på computer. Hvor står pengene henne? Altså, det forstår jeg ikke helt. Bitcoin er bygget på en database, som ligger ude i skyen. En decentraliseret database. Og den her den sky, det her. Og i den her database, så står der, på den her konto, står der så mange bitcoins. Og det, du så har på din telefon eller på din computer, det er en nøgle til at tilgå den her konto, som ligger ude i skyen. Nøgle, den er ubrydelig. Eller nøglen, låsen. Nøglen kan ikke kopieres. Hvis nogen får uretmæssig adgang til din telefon, for eksempel, så vil de kunne stjæle den her nøgle, og dermed stjæle dine bitcoins. Ja, men det er ligesom en pung, så. Det er ligesom en pung. Ja. Okay, jamen skal vi ikke have det på min telefon, så? Det ved jeg ikke helt. Man kan ikke købe fadøl nogen steder. Jo, det kan man så det på de der godt. Tre barer der. Ja. Og så kan det godt være, at den ikke skal være på min. Så skal den ikke på din. Jeg synes, det skal være på min. Hvis vi kan gøre det nu, skal vi da gøre det nu. Jamen, så gør vi det nu. Hvad skal jeg gøre her? Jeg har et forslag til et kompromis. Den kunne ligge på din telefon, men du sætter pindkoden. Ja, det er en god idé. Hold da op. Det er godt. Og skal jeg så bare gå ind og downloade en app, eller hvad? Så det var en Android-telefon, ikke sandt? Så du går ind i App Store eller Play Store, eller hvad den hedder, og søger efter Mycelium. Mycelium. Ja, den var der. Ja, man kan jo være med derude. Ja, vi kan gøre det sammen. Ja. Tag din Android frem, eller din iPhone. Hvis det er en iPhone, så skal man søge efter den, der hedder Red Wallet. Okay, men Mycelium, hvis det er Android. Yes. Den har jeg hermed trykket på. Installere. Accepter. Jeg læste ikke, hvad der stod. Det er okay. Jeg accepterede bare. Du står inden for det, Lasse. Jeg står inden for det. Det er en, nu er den downloadet. En programmør for Aarhus, som faktisk har lavet den her. Åben. En ny tilfældig bitcoin-adresse er blevet skabt, siger den så. Super. Så har du simpelthen en bitcoin-konto. Nemmere var det var ikke det, svært. Det var det, der skulle til. Ja. Er du klar over, at vi har brugt de sidste 4 dage på at få en bankkonto? Det er engang løgn. Og vi kan... Nu har du det en... Det tog 10 sekunder. Er det ikke fantastisk? Det er fremtiden. Om der er sådan en QR-kode. Præcis. Hvad er det for noget? Det er sådan en af dem der, som ser helt underlig ud, som ligner en stregkode. Prøv at trykke på den. Så bliver den stor. Ja. Hvis du så prøver at række den hen over computeren til mig, så kan jeg prøve at scanne den. Ja. Og du har også Android. Det er sagen at have det, hva'? Så nu har jeg din bitcoin-adresse scannet på min telefon. Og så kan du sende penge til mig. Så kan jeg sende penge til dig. Så kan jeg for eksempel sende dig 3 kroner. Vil du ikke være glad for det? Jo, det vil jeg meget gerne. Kan du skrive det som kroner, og så laver den selv om? Det kan jeg også. Men nu sender jeg 0,001 bitcoin. Det svarer cirka til 3 kroner og 40 øre. Det vil jeg meget gerne have. Jeg trykker send, skriver min pindkode. Og nu er de så på vej. Så kan du trykke opdater. Hvis du er ude på forsiden, så kan du trykke opdater op i hjørnet nu. Ja. Og så skulle der gerne stå, at du modtager. Trykker jeg her. Modtager 1 MBTC. 1 millibitcoin står det så for. Det er 1/1000 af en bitcoin. Ja. Det er hermed den første donation til Antidemokratisk Festival fra Lasse Birk Olsen. Og det kan man så også, hvis man sidder derude og lægger ind med nogle bitcoins, så er det altså nu, man... Hvordan får folk at vide, hvor de skal sende pengene hen? Skal de scanne så? I kan lægge den der QR-kode ud på Facebook, for eksempel, og også I kan også lægge adressen ved siden af ved. Og det er den der, som er mange tal og små bogstaver og store bogstaver. Ja, så hvis du prøver at trykke receive, hvis du er ude på forsiden nu. Det er den, der hedder modtag? Ja, så er der en, der hedder copy to clipboard, så kan du kopiere adressen og paste den ind på Facebook. Skidesmart. Jamen, tak for donationen, Lasse, og tak for hjælpen til at lave verdens hurtigste bankkonto. Det er jo lidt spøjs. Det har virkelig taget os de sidste 4 dage at få oprettet en bankkonto, og de forskellige steder koster det 25 kroner nogle steder, andre steder 800 kroner. Ja, det er fair nok. Andre steder 1800 kroner. Ja. Stille og roligt. Her, der er det så gjort i løbet af 2 minutter. Det er fedt. Lasse, tusind tak, fordi du kom herind i dag. Og det var spændende at høre om, hvordan vi kommer videre, hvordan vi kommer ud over stepperne på en sådan lidt mere empirisk måde. Selv tak. Tak skal du have. God dag. God dag. I demokratiet bruger hver parti al sin energi på at prøve at bevise, at de andre partier er uegnet til at regere. Og lykkes dem almindeligvis, og de har ret. H.L. Mencken. Ja, Rasmus, det lakker jo mod enden, kan man sige. Det gør det. I dag. Puh, her har det også været varmt i dag. Det har været rigtig, rigtig varmt. Det må altså ikke blive meget varmere nu. Var det tropenat i nat? Det var tropenat i nat. Jeg lå og svedte og vendte og drejede mig, kan jeg godt fortælle dig. Det var rigtig godt. Jeg var meget, meget fuld i går, så jeg sov som en sten, heldigvis. Men jeg vågnede op og badede i sved. Ja, men det er ikke... Det var Tyskland, der vandt jo 7-1. Ja, jeg så det godt. Jeg kom til at drikke en øl på det. Ja, men man blev skide godt humør af det. I morgen. Rasmus, du har lidt ondt i nakken. Jeg har simpelthen så ondt i nakken. Vi arbejder på at finde en massør til dig inde på Boyfriend. Hvad for noget? Der er nogen på Boyfriend, der har sagt, at de gerne vil komme og massere dig, give dig en omgang oliemassage herinde, og det er jeg i gang med at arrangere, eller Sissel er i gang med at arrangere det. På Boyfriend. Så det skal blive en rigtig god oplevelse for dig. Lidt wellness vil være rigtig, rigtig godt for dig, tænker jeg. Nå. Ja. Og Rasmus... Jeg synes faktisk meget tæt op af det, som Lasse Birk Olsen har talt om i dag, kommer her Slavoj Žižeks citat, som vi altid slutter med. Det lyder sådan her.